İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur. Allah kullarından dilediğini bu yola eriştirir. Kime dilerse ona nasip eder. Eğer onlar da şirk koşsalardı, elbette yapa geldikleri şeyler boşa çıkardı.